ด็กเขาเรียกเราว่าเฮียจริงใจไม่ได้คิดจะหลอกคนอย่างเราเข้าวัดทำบุญตลอดไม่ได้หลอกนะก็นี่นะบอกตรงมีแฟนรู้ว่าไม่มีไอ้เรานะไม่ซ้อนฟังเอาไว้เธอไม่เชื่อใจเงินทองให้เราก็มีแล้วเธอจะเอาใครเอาใครreal shit right here แล้วเธอจะเอาใครYou know me the condio.